خپل اوریدونکي د پاکستان د صوبه بلوچستان د مسلم باغ څخه سید رحمت الله تعلیمیار لیک رالېږلی دی. دی پوښتنه کوي، وایي نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د مسجد قبلتین په وخت کې د لمانځه کې چې حضرت جبرائیل علیه السلام ورته وویل چې مخ د مسجد اقصی څخه راواړوه و مخ و کعبې شریف ته، که اوس نو قبله یوه شاته سوه او یوه مخته سوه، نو په لمانځه کې دونه عملي کثیر بلل کېږي او که نه بلل کېږي؟ حضراتو، ستاسو تر دا پاک مسلمانی سره قسم قربان مسلم رسول خدا علیه السلام مبارک هم دا بس عمل کړي لکه دا تاسو چې په سوال کې ذکر کړي. مسجد قبلتین ته و او حضرات لمونځ هم د ماسپښین لمونځ و، تقریبا دوه رکعت شوي وه. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، دفاك رب جل جلاله وعم نواله ذا طرف امر راغي وغوى دا امخ مكة دسدي وغوى طرف دا بيت الله الحرام شرفتم شفار سمعشتي يا اول سمعشتي رسول خدا جل وعلا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم المنذ وطرف دا بيت المقدس تكريني فصل هجرته في هجرة وكي لرسول خدا عليه السلام في التوراة كده دو مناقب تذكر ورسول خدا يزور قبلتين دي حتما بدد المنز ودوار قبل وتكاوى شحق ده فاك رب إخبار شف التوراة كسوي دي أغا صادق وقر دي نو فصل شفالس ويقول لسماشكو بعد تحويل لقبل راغلي دي يهود مردد أغا ديغ ناراض سوى اور باندې بل سو اوس موږ قبله پرېښه وه دمه اعلان وکړي قبلې ته د خپلو اباوو ژر دي نعوذ بالله والله وفدن د خپل اباوو وګرځي نعوذ بالله مشرک به شي العیاذ بالله دا کافران یهودیان چې وه هغو دا خبره د ډېره سوخته وکړه. لکن حضرات رسول خدا علیه السلام مبارک ولاړې د هغه خپله ځای سره وترف دا كعبي شريف تا فداخل كدا مسجد شريف او هرچ صفوف و هغو زاي پر زاي دا شاو مخسر بدن كرا چه هغا مخو شاك سو شاك شاك كرا چه شاو مخسون دا عمل كسر دا جائز دي جائز هر سو چه عمل كسر مسجد دا هغا ابو زرائي قرطواني هغا چه مازگر پر مازباني حضرات دا صحابه اکرام خبر سوا هم پا المازه شروع کلی و یو چار رخ پر وکی والتحویل دا قبلی راغی رسول خدا علیه السلام حقا مخ و طرف دا بیت الله الحرام شریف توارا و حقا بنی زرق مسجد والا فداخل کد المازه هم دا عمل کری دی لکد رسول خدا علیه السلام امام لاری و طرف دا کعبی شریف تالتا ودری دی فاقا مسجد کی مقتجا شاو مقصوان او هرچ مسجد قباء بنو عمر دي رضي الله عنهم اجمعين غدا سهار في المازه هم في المازه كي والار دي يا صحابي ورغي شبك لنار اكده والفرن من المذكري ده عليه السلام مبارك سره وترف ده بيت الله الحرام شرفته اهل قباء مقتجان وامام ده مسجد قباء ده هم دغس عمل يوكي لك عينا رسول خدا عليه السلام برشو حضراتو دا چه امر دا فاکره براسی دانو عملی کسیر ندی و ندی خدا دا فاکره امر دی چه دا خصوات تاسی و گوری یو سفکر و سوچ وکیم و هم دا صلات الخوف اگه کنز در واروی که مترقوس صلات الخوف کری ندی و هم اوریدلی خمونو دی مسئله موجودلی دا کنز نیولی با ترفای پا ار کتاب کرا جدا اولاتو دا صلات الخوف امام را ولا ریجی يوعد الحضرات مجاهدين دا ومخ دا كافر وظالم تدري كذا دفاع دا ظالمان وكافرانكي يوعد المجاهدين حضرات فالدزان صرف فالمعزك شاملكي دا اول دل تيوركات كلمن سفرانا يا دا سآرمن يا دا اول دل تدوركات كفرزا دا المن رباحي ويا دا معشانمن نو اول دل تيوركات ياد وركات المنزور كي جانو دا اول دل وحين خلال دا المنزل داخل د لمانځه کې دي، دا جهته د دښمن و مخ ته درېږي، دا مشي، دا رفتار، د غتل، حتی که واله په مخ کې وتر هغه غورځېدل، که یو کنده وتر هغه مثلا پرېوتل، لیکن خبرې به نه سره کوي یو د بله، عقل او شرب به نه سره کوي، داسې په نسبت ته دي که دوی په داخل د لمانځه کوي. دا هم نه ده چې دا پښې به د مځکې نه پورته کوي کشارې، لا لا دا غلطه ده، سم دم لکه بې لمانځه چې روان وي پر دغسې شکل قدمونه چې پورته کوي د کافر و ظالم مخ ته به درېږي هغه بده بل. نو دا عمل کثیر دي ته شوه دا صلاة الخوف نو باطل دي، لا لا لا لا، عمل کثیر دغه دی چې د شریعت د خوا اجازه نه وي، امر نه وي، چې امر د شریعت راغی دا نو موږ و تاسې مکلف یو، نحن که لمونځ په ناشته دی هم بیې کوي حتما، که په فروت وي لمونځ دی هم بیې کوي، انما الطاعة بحسب الطاقة وعليه الفتوى والسلام.